miasto we śnie, a ja ciągle nie wiem, nie zasnę sam. Może przyjdziesz tu, choć w tym barze wiem, rzadko zjawiasz się. Tutaj ludzie jak ja, w pustych szklankach na dnie, przeglądają się. W takim barze jak ten, przysięgałaś mi, że nie zostawisz mnie. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Warszawa bawi się, czasami nie jest źle, lecz ciągle jestem sam. Mijają zwykłe dni, czasami miewam sny i lepiej jest mi tam. Nie myślałem, gdy zamykałaś drzwi, że będzie pusto tak. To nie miasto we śnie, a ja ciągle nie zasnę sam. Cała głowa wspomnień. To Marcin Rozynek, a wcześniej grupa Haszkuki, a także Cortez. No to teraz może w nocnej Polsce będzie dużo, dużo, dużo wspomnień. Mysłowice to nie pierwsza, nie będzie star. dzieje. Od tygodni chyba trzech i nawet wtedy, gdy ręce wędrują pod brani, gdy się niebo otwiera, on jej mówi, że nie wierz, Joanno, w żadne bzdury o miłości. Jeśli chcesz wielkich wyznań, idź do kina na film. Pan Bóg miłość przykazał, lecz zapomniał ją stworzyć. Zapomnij i ty. Nie wierz, Joanno, w żadne bzdury o miłości. Jeśli chcesz wielkich wyznań, to lepiej książkę weź. Pan Bóg miłość przykazał, lecz zapomniał ją stworzyć. Zapomnij ty też. Matka jej wychowała swoich dzieci troje. Na męża mówi stary i ma orgazm raz na rok. Niekiedy, gdy ma czas, to przy wolnej sobocie. Nie słuchając córki, powtarza jej wciąż: nie wierz, Joanno, w żadne bzdury o miłości. Jeśli chcesz wielkich wyznań, idź do kina na film. Pan Bóg miłość przykazał, lecz zapomniał ją stworzyć. Zapomnij ty. Nie wierz, Joanno, w żadne bzdury o miłości. Jeśli chcesz wielkich wyznań, to lepiej książkę weź. Pan Bóg miłość przykazał, lecz zapomniał ją stworzyć. Zapomnij ty też.

za oknami. Będziemy w szafie żyć. Starczy nam ubrań na wszystkie Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Grupa Manam z płyty Nocny Patrol. To był album przełomowy w karierze tej formacji. No i chyba jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek nagrali. Manam, wcześniej Budka Suflera oraz Izabela Trojanowska. Pewnie wstaniesz jak co dzień, będzie piąta w pół do ósmej albo wcale. Zęby rzucą się na chleb, a usta znów podejmą trud. Jeszcze tylko jeden łyk, klamka poda rękę i pora dalej. Dokąd nie pamiętasz, lecz kodowany wie to mózg. Budzik zawył jak zły pies w środku nocy, kiedy znowu było blisko. Łódka rwała już pod prąd, odkrywałeś czarny ląd albo dwa. Ale nieraz tak już było, od tygodnia nie zmieniło się to wszystko. Tylko dziura w spodniach zagląda w kieszeń raz po raz. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, wymiotło wszystkich aż do dna. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, nie ten adres ani czas. Noc trenuje koci chód, na łby zarzuca duży worek. Blady księżyc krzywi twarz, co wieczór marzy mu się nóg. Poniedziałki i niedzielę, sobota, piątek, środa, wtorek. Młyn tygodnie mierę, konopny skręca długi sznur. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, miotło wszystkich aż do dna. innego. To dobre miejsce dla naiwnych, ale tu i tu nie ma, nie ten adres ani czas. Palm tańczy z tobą na plaży. Jeśli Państwu ten utwór wydał się znajomy, to nic dziwnego, to grupa Lady Punk z płyty, która ukazała się na rynku amerykańskim w wersji anglojęzycznej. No i nie da się ukryć, że brzmiała dużo gorzej niż ta polska wersja. No nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, a tak się wydarzyło. Przed Lady Punk Urszula oraz Jacek Skubikowski. Tu Trójka. Thank you.

to zespół Piersi, dawno niesłyszany zespół Piersi ze swojej pierwszej płyty, a wcześniej Jachozna oraz grupa Atmosfit. No i to już będzie koniec. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, to była Nocna Polska, za chwilę odezwie się Budzik, ale wcześniej jeszcze Chłopcy z Placu Broni. Pok, za pół minuty wybije godzina czwarta. Trójkowy budzik. Halina Leszczyńska i przebywający tutaj w zastępstwie Piotra Łodeja Bartosz Gil. Mówimy dzień dobry.